nocy cicha. Gdy wschodzisz, kto ciebie zapyta, skąd przychodzisz? Gdy gwiazdy przed sobą rozsiejesz, kto z tych gwiazd tajnie przyszłej drogi twojej wyczyta? Zaszło słońce, wołają astronomy z wieży, ale dlaczego zaszło? Nikt nie odpowiada. Ciemności kryją ziemię i lud we śnie leży. Lecz dlaczego śpią ludzie? Żaden z nich nie pada. Przebudzą się bez czucia, jak bez czucia spali. Nie dziwi słońce dziwna, lecz codzienna głowa. Zmienia się blask i ciemność jako straż pułkowa. Ale gdzież są wodzowie, co jej rozkazali? A sen? Ach, ten świat cichy, głuchy, tajemniczy. Życie duszy, czyż nie jest warte badań ludzi? Któż jego miejsce zmierzy, kto jego czas zliczy? Śmieje się człowiek śpiący, trwoży się, gdy zmierzy. Mędrcy mówią, że sen jest tylko przypomnienie. Mędrcy przeklęci. Czyż nie umiem rozróżnić marzeń od pamięci? Chyba mnie mówią, że moje więzienie jest tylko wspomnienie. Mówią, że senne czucie rozkoszy i kaźni jest tylko grą wyobraźni. Głupi zaledwie zwieści wyobraźnią znają i nam wieszczą o niej bają. Bywałem w niej, zmierzyłem lepiej jej przestrzenie i wiem, że leży za jej granicą marzenie. Prędzej dzień będzie nocą, rozkosz będzie kaźnią, niż sen będzie pamięcią. Mara wyobraźni. Nie mogę spocząć. Te sny to straszą, to łudzą. Jak te sny mnie trudzą. Duch czarny, duch niebieski, pod głowę proszę, śpiewaj, śpiewaj. Nie trwóżmy. Noc smutna w więzieniu, tam w mieście wesele, u stołów tam muzyki huczą. Przy pełnych kielichach śpiewają minstrele, tak nocą komety się włóczą. Komety z oczkami i z jasnym warkoczem, kto po nich kieruje ludzi w biegu, ten zaśnie na fali w marzeniu roczem, na naszym przebudzi się brzegu. Śpiewajmy nad sennym, my noc synowie, usłyszmy, aż będzie nam sługo. Wpadnijmy mu w serce, biegajmy po głowie, nasz będzie, gdyby zostało długo. Nie mogę zapomnieć o nim i umarły. Wszakże ją widzę, wszak tu, o tu stoi. Płacze nade mną, jaka leska szczera. Płacz, moja luba, twój Gustaw umiera. Z czego umarłem? Nie mów, że z rozpaczy. Powiem, że byłem zawsze rumiany, wesoły, że ani wspomniał nigdy o kochance, że sobie grałem w karty, piłem z przyjaciółmi, że ta pijatyka, tańce, że mi się w tańcu od skręciła noga. Z tego umarłem. Jako prorok na pustyni, dumaj o twym przeznaczeniu. Modlono się za tobą na ziemi. Wkrótce muszą trani na świat puścić ciebie. Ty, co bliźnich katujesz, więzisz i wyrzynasz. I uśmiechasz się we dnie i w wieczór ucztujesz. Czy ty z rana choć jeden sen twój przypominasz? A jeśliś go przypomniał, czy ty go pojmujesz? Ty będziesz znowu wolny. My oznajmić przyszli. Będę wolny. Pamiętam, ktoś mi wczoraj prawił. Nie, skądże to? Czy we śnie, czy Bóg mnie objawił? Pilnujmy tylko, ach, pilnujmy myśli. Między myślami bitwa już stoczona. Podwójmy napaść! My podwójmy straże. Czy zła myśl wygra, czy dobra pokona, jutro się w mowach i w dziełach pokaże. I jedna chwila tej bitwy wyrzeka na całe życie o losach człowieka. Mam być wolny. Tak. Nie wiem, skąd przyszła nowina, lecz ja znam, co być wolnym z łaski Moskwicina. Łotry zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajdany, ale wtłoczą na duszę. Ja będę wygnany, plątać się w cudzoziemców, w nieprzyjaciół tłumie. Ja śpiewak! I nikt z mojej pieśni nie zrozumie nic. Oprócz niekształtnego i marnego dźwięku. Łotry tej jednej broni z rąk mi nie wydarły, ale mi ją zepsuto. Przełamano w ręku. Żywy zostanę dla mojej ojczyzny umarły i myśl legnie zamknięta w duszy mojej cieniu, jako diament w brudnym zawarty kamieniu. Gustavus, obit! Millesimo octocentesimo vigesimo tertio. Calendis novembris. Hic natus est. Calendis novembris. człowieku. Gdybyś wiedział, jaka twoja władza. Kiedy myśl w twojej głowie jako iskra w chmurze zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza i tworzy deszcz rodzajny lub gromi burzę. Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz, już czekają w milczeniu jak gromu żywioły, tak czekają w tej myśli szatan i anioły. Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz? A ty jak obłok górny, ale blędny, padasz. I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam mówisz, co zdziałasz. Ludzie, każdy z was mógłby samotny, więziony, myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony.